4. Sprawdź wyprzedażowe modele z korzyścią nawet do 17 900 zł. Szczegóły w salonach i na Volkswagen.pl. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Minęła 10, jest poniedziałek, 21 dzień października. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Na serwis Trójki przygotowała je przedstawi Monika Mazur-Chrzan. Przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa rozpoczyna się przesłuchanie kolejnych świadków. Tragiczny wypadek w Małopolsce, nie żyją dwie osoby. Detronizacja Igi Świątek już oficjalnie przestała być liderką rankingu najlepszych tenisistek. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przesłucha dziś kolejnych świadków. To Ernest Bejda, były szef CBA w czasach rządów PiS, oraz Krzysztof Brejza, dziś europoseł, a wcześniej szef kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Powiedz, dlaczego to ważni świadkowie? Dzień dobry. Krzysztof Brejza wraz z małżonką miał być inwigilowany Pegasusem. Miało do tego dochodzić w czasie kampanii wyborczej w 2019 roku. To o tyle istotne, że Brejza kierował wówczas sztabem Koalicji Obywatelskiej. O powodach tej decyzji może opowiedzieć drugi ze świadków. W czasie, gdy Ernest Bejda kierował CBA, zakupiono przecież Pegasusa. Nie wiadomo, czy po raz drugi nie zbojkotuje komisji. Podobnie jak politycy PiS, powołuje się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego i uważa ją za nielegalną. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka mówi, jakie kroki podejmie, jeżeli i tym razem nie stawi się na komisji. Jeżeli się nie stawi, będziemy wtedy podejmować decyzję, jak postępujemy dalej, czy wyznaczamy kolejny termin, czy to będzie już ten moment na to, żeby złożyć wniosek o doprowadzenie. Przypomnę, że członkowie komisji nie uznają wyroku Trybunału. Uważają, że zasiadają w nim nieuprawnieni sędziowie. Michał Fabisiak, dziękuję za relację. Tragiczny wypadek w Mucharzu. W Małopolsce zginęły dwie osoby, trzy zostały ranne. Zablokowana jest droga krajowa numer 28. Na miejscu pracują policja i prokuratura, przekazał rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły. Strażacy po przyjeździe zastali cztery osoby uwięzione w pojeździe. Przy użyciu narzędzi hydraulicznych ewakuowali wszystkich na zewnątrz. Rozpoczęła się resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dwóch z tych osób. Niestety lekarz będący na miejscu stwierdził ich zgon. Trzy osoby pozostałe, które brały udział w wypadku, zostały zabrane do szpitala. Utrudnienia na miejscu wypadku mogą potrwać jeszcze kilka godzin. W najbliższy piątek rano europosłowie PO złożą do prokuratury zawiadomienie w sprawie wykorzystywania unijnego programu Czyste Powietrze w kampanii wyborczej PiS przed wyborami samorządowymi w 2018 roku. Zapowiedział to w Polskim Radiu europoseł PO Michał Szczerba. Na tydzień przed wyborami samorządowymi minister środowiska Henryk Kowalczyk postanowił zlecić firmie Berm program, w ramach którego przeprowadzono 2,5 tysiąca spotkań za kwotę 4,6 miliona złotych. Spotkania miały dotyczyć czystego powietrza, możliwości aplikowania w programie. Okazało się, że do programu włączono w jego organizację 41 koordynatorów PiS-u, czyli samorządowcy i posłowie, których listę mamy. Na spotkaniach była prowadzona agitacja wyborcza. Dowodami na wykorzystywanie unijnego programu Czyste Powietrze mają być m.in. maile szefa gabinetu politycznego ministra środowiska do struktur PiS, zachęcające do wykorzystywania spotkań w sprawie programu do agitacji wyborczej. Julia Nawalna jest gotowa wystartować w wyborach prezydenckich w Rosji. Żona nieżyjącego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego powiedziała o tym w wywiadzie dla BBC. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Julia Nawalna nie zamierza całego życia spędzić za granicą. Chce wrócić do Rosji. Jednak jak zaznacza, dopóki rządzi Władimir Putin, powrót nie jest możliwy. Rosyjska opozycjonistka zadeklarowała, że po powrocie do ojczyzny jest gotowa zgłosić swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich. Julia Nawalny nie może obecnie pojechać do Rosji, ponieważ grozi jej tam więzienie w związku z tym, że wspierała działalność męża, została oskarżona o działalność ekstremistyczną i reżimowy sąd zaocznie wydał nakaz jej aresztowania. Julia Nawalna od lipca jest szefą amerykańskiej Fundacji Praw Człowieka. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec nie najlepsza wiadomość ze świata sportu. Już oficjalnie Iga Świątek przestała być liderką światowego rankingu najlepszych tenisistek. Została zdetronizowana przez Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Dziś opublikowane zostało najnowsze zestawienie WTA. Różnica punktów między paniami wynosi zaledwie 41. Iga Świątek była liderką rankingu przez 125 tygodni, a nieprzerwanie przez ostatnich 50 tygodni. Od dziś zajmuje drugie miejsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie w centrum i na południowym wschodzie, poza tym więcej chmur, ale jak na październik ciepło. W większości regionów gdzieś maksymalnie od 13 do 17 stopni, miejscami na zachodzie i południu nawet do 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 5 minut po 10. Dobrego dnia. W składzie Anna Regulska, Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski. Dzień dobry po raz drugi. Zapraszamy Państwa do godziny 12, bo jeszcze dwie godziny, niecałe, ale dwie przed nami. Wspólnego słuchania muzyki, takiej między innymi jak ta, bo to gorąco krwiści prosto z Islandii. Kaleo i Hot Blood na start. Turn your back, you're a broken man. They come around and just die in the shade. Your head, I don't expect you to understand. Just keep telling yourself there's no shame. They don't know about who we are. They don't know about you and I. They ain't all blind by the stars of your eyes. Oh, hot blood, love is gonna get you. You're the better man. You wanna reach for the things that nobody can. All you need is to break away, yeah. Keep telling yourself there's no shame. They don't know about who we are. They don't know about you and I. They ain't all blind by the stars of your eyes. Your hot blood love is gonna get you. Jak oni świetnie na koncertach wypadają. Być może ktoś się z Państwa był, proszę pisać dobrego dnia @polskieradio.pl. Te koncerty są naprawdę wyjątkowe, więc jeżeli jeszcze to przed Państwem, no to zachęcam do tego, żeby śledzić ich trasę i kiedy tylko pojawi się taka okazja, na to się wybrać, bo naprawdę, naprawdę warto. Robią atmosferę jak mało kto, no i oczywiście rozgrzewają i do tańca, i do tych nieco spokojniejszych, wolniejszych momentów, kiedy ballady swoje, których też mają pod dostatkiem, prezentują. pracują. To Kaleo na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Jest 10:09, żeby być dokładnym. No to to jest ten moment, kiedy sięgamy po naszą płytę tygodnia. Nie mogło być inaczej. Obecnie jest to Agnieszka, czyli płyta Basi Małeckiej z interpretacjami piosenek Agnieszki Osieckiej i wielu innych artystów, którzy oczywiście muzycznie z Agnieszką Osiecką współpracowali. Zapytaliśmy Basię o te kilka utworów, które wybraliśmy, żeby Państwu je zaprezentować w tym tygodniu w ramach płyty tygodnia. Na start oczywiście jeden z singli, czyli Zielono Mi. Agnieszka Osiecka płynie we krwi, jest w DNA każdego Polaka, dlatego mi zależało na tym, żeby Zielono Mi poigrać z jej mitem i dać jej nową, zupełnie nową muzyczną przestrzeń. Państwo nie myśleli, że nie mamy płyt, że tak po prostu sobie gramy płytę tygodnia i płyt nie rozdajemy. Oczywiście, że mamy kilka kopii Agnieszki, czyli płyty Basi Małeckiej z interpretacjami utworów pisanych przez Agnieszkę Osiecką i wielu najróżniejszych artystów, muzyków, takich jak choćby Jan Ptaszyn-Wróblewski, bo przed momentem Zielono Mi, i będziemy do tych utworów powracać w programie Dobrego Dnia w tym tygodniu. No i oczywiście można do nas pisać dobrego dnia, małpa polskie radio.pl. Jeżeli mają Państwo ochotę tę płytę od nas otrzymać, no to zachęcamy, ona za chwilę w czyjeś ręce może trafić. A tymczasem powracamy do Anglii muzycznie i zaglądamy do kalendarza. Za chwilę powiem coś więcej na temat tego kalendarza właśnie, o co chodzi, dlaczego akurat Snow Patrol i dlaczego z tym utworem Make Up. A za chwilę u nas Ania Szlagowska o koncercie w Trójce i nowej płycie. Make Up to Snow Patrol na antenie Trójki z pierwszej płyty, bo do tych pierwszych płyt dzisiaj trochę będziemy jeszcze powracać. To oczywiście w nawiązaniu też do tego, o czym mówiliśmy w kontekście Camden Town i Londynu. Na pewno jeszcze do kalendarza muzycznego będziemy powracać. Zagramy teraz coś, co przypomni nam o naszej liście przebojów sprzed, no, już kilku ładnych tygodni, bo wtedy Barnim na pierwszym miejscu się znajdował. Błąkam się, to jest utwór, którego teraz wysłuchamy. 17 minut po 10 na zegarach. Co robisz lub z głową, zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą, kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste, każdy za czymś goni, bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Całkiem sam, wszystkie wiadomości wrzucę w spam. Znowu odbijam się od ścian, bujam się przy świetle ulicznych lamp. Za sobą zostawiam wszystko, postaram się wrócić szybko. Nie myślę, co o mnie myślą, jutro powiem, gdzie moje miejsce jest. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. powiedziała przed momentem, fajnie, że Barnim na tej liście się znalazł w trójce, a nawet nie wie, że jej ostatni singiel też jest na liście. Dzień dobry, Ania Szlagowska jest z nami. Dzień dobry. Można głosować do piątku do godziny 12, tak tylko przypomnimy, a po 19 oczywiście wszystko się okaże, co państwo wybiorą z naszego zestawu do głosowania. Na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów wszystkie informacje. Spotykamy się dziś dlatego, że chwilę temu ukazała się twoja pierwsza płyta, która nosi tytuł. Pierwsza płyta, o tym już tak trochę rozmawialiśmy, ale nie na antenie trójki jeszcze. No więc powiedz dwa słowa o tym, czym jest twoja pierwsza płyta, bo to jest sytuacja o tyle wyjątkowa, że zrobiłaś wszystko, w cudzysłowie, wszystko samodzielnie, bo oczywiście masz swoją ekipę, która cię pięknie wspiera, no ale jest to płyta wydana własnym sumptem, dzielnie od wielu miesięcy tutaj działałaś i powiem ci, że dość spektakularnie ci to wyszło. Jestem ogromnie dumna i nie pamiętam, kiedy byłam tak szczęśliwa jak teraz. Ta pierwsza płyta to jest ostatnie 5 lat. Przeprowadziłam się z Małopolski, z Nowego Sącza do Warszawy i zaczęłam pisać piosenki najpierw o tym, że trochę trudno mi jest tutaj się odnaleźć, że czuję się trochę za mało warszawsko. Potem zaczęłam pisać numery o rodzinie, bo wyprowadzka z domu rodzinnego dała mi taką nową perspektywę na te nasze relacje kiedyś i znalazłam słowa, żeby opisać to, co było dla mnie w dzieciństwie trudne, ale nie wiedziałam, jak to nazwać. Relacje z rodzicami też? Tak, tak. Głównie też to przeżywałem. To znaczy zupełna zmiana, prawda? Relacji też właśnie rodzinnych po przeprowadzce i już nie mieszkaniu razem. Tak. Więc znalazłam w końcu słowa, żeby opisać to, jak się czułam, jak byłam dzieckiem, a potem przydarzyła się relacja, która na początku była przyjacielska, potem przerodziła się w romantyczną, ale wiadomo było, że ona się źle skończy. No ale skończyła się dobrze ostatecznie, bo każdy właśnie poszedł w swoją stronę i jest szczęśliwy z tego, że tak się stało. No i teraz możesz przekuwać te doświadczenia w teksty, które oczywiście piszesz też od dawna i w zasadzie teksty, można powiedzieć, są tutaj chyba no jednym z ważniejszych elementów, prawda, na tej płycie, bo z namaszczeniem podchodzisz do tego, co się w twoich utworach znajduje słownie. Bardzo, to jest dla mnie ultra ważne. Tekst jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o polską muzykę. Potem jest harmonia, potem jest melodia. Taką mam hierarchię. A jeszcze jeśli chodzi o teksty, to tutaj warto wspomnieć, że bardzo chciałam, żeby znalazł się chociaż jeden duet na tym albumie. I spotkaliśmy się z Kubą Karasiem. A że Kuba Karaś jest producentem, no to nie byłoby takim oczywistym pomysłem, żeby on zaśpiewał, ale ja od razu... Kuba Karaś śpiewa tylko dla Ani Szlagowskiej. I powiedziałam Kubie, Kuba, jakby to jest duet, ten numer nasz, to musi być dialog. I Kuba był niechętny, natomiast myślę sobie, dobrze, ja poczekam, ja jestem cierpliwa, ja ci napiszę tę zwrotkę twoją i po prostu będę czekać. Więc czekałam półtorej roku, aż Kuba się namyśli, zgotował napisaną dla niego drugą zwrotką, po czym po półtorej roku Kuba do mnie zadzwonił i powiedział, tak, wiesz co, no, zaśpiewam to, to jest bardzo dobry pomysł. I ja mówię, no to świetnie, już mam dla ciebie gotowy tekst na drugą zwrotkę, sobie tylko pozmieniaj jakieś szczegóły, no i tak jest. No jest pierwsza płyta z między innymi z Kubą Karasiem, ale też z całym mnóstwem innych artystów, artystek, które współpracowali z tobą na tym albumie, także producencko, instrumentalnie oczywiście. I teraz rzecz w sumie chyba najważniejsza. Oczywiście płyta jest punktem wyjścia naszego spotkania, ale takie crescendo tutaj robimy teraz i dochodzimy do punktu kulminacyjnego, jakim jest ogłoszenie tego, że już w najbliższą niedzielę, 27 października, Ania Szlagowska wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. No wow. I to jest też związane z twoim występem na Great September, bo tam byłaś, my tam byliśmy również i no powiem ci, że w sumie wysupłaliśmy cię z grona artystów, trudno było wybrać, no ale ostatecznie no to musiała być Ania Szlagowska. Ty, jest niesamowite dla mnie, naprawdę. To jest jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie usłyszałam w życiu. To ogłoszenie, dlatego że jestem fanką Trójki od no dobra, nie powiem, że od dziecka, ale od podstawówki. I to chwilę temu. To chwilę temu. Jeździłam tutaj na, wiecie, dni otwarte. Z Nowego Sącza specjalnie często jeździłam na koncerty właśnie w studiu Agnieszki Osieckiej jako słuchaczka, więc to, że teraz mogę zagrać w tę niedzielę swój koncert, całą pierwszą płytę ze wspaniałymi gośćmi, no to jest spełnienie mojego marzenia totalnie. No to zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na ten koncert 22/7 Trójek, jeżeli mają Państwo ochotę się wybrać, do czego bardzo zachęcamy. Zaproszenia są, więc proszę się do nas odzywać. 22/7 Trójek, pod tym numerem nas Państwo znajdą. Ania Szlagowska była z nami, bardzo Ci dziękujemy, Aniu, i powodzenia we wszystkich Twoich kolejnych działaniach. Widzimy się w niedzielę. Widzimy się w niedzielę, tylko powiem jeszcze na odchodne, że jeśli ktoś lubi Dawida Tyszkowskiego, to niech przyjdzie na koncert w niedzielę, bo Dawid też będzie. Okej. Okay. Ale chyba nie tylko Dawid, chyba będzie jeszcze więcej artystów razem z tobą. Będzie też Kuba Karaś. No właśnie. Zapraszamy w niedzielę 27 października. Jeszcze będziemy przypominać. Dzięki, Aniu. Dzięki. Nie przeszkadza, że nie wiesz, gdzie jest Oslo. Nienawidzisz delfinów, a herbatę pijesz słodko. Na rzecz, że wolisz zamiast mnie. Chcę ci pokazać wszystkie fajne knajpy i parki, bary, skwery, kina i plaże, warzywne targi. Wszystko ci jutro pokażę. Autopromocja. Nieznana, nieopisana, nieprzepracowana historia pogromu oświęcimskiego. Jest rok 1981. Na pozór banalnej bójki w barze mogło dojść do podpalenia domów, w których schronili się Romowie. 43 lata temu większość z nich została zmuszona do emigracji. Wyjechali do Szwecji. Posłuchajmy ważnego reportażu Antoniego Rokickiego Wystarczy Iskra, a potem również rozmowy z dr Małgorzatą Kołaczek z Fundacji W Stronę Dialogu. Zapraszam najmocniej. Anna Dudzińska. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Finał. Okazje na tysiące produktów. Kulec Samsung 55 cali 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3899. Teraz za 3499 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

oczywiście współcześnie badacze zastanawiają się, do którego z tych władców przyporządkować właśnie, czy komu atrybuować, jak to się mówi, ten wielki posąg. Długo twierdzono, że jest to przedstawienie władcy o imieniu Hafre, czyli Hefrena, właściciela drugiej wielkiej piramidy w Gizie, tej takiej bardzo charakterystycznej, turyści pewnie skojarzą z taką czapą piramidy, która nawet pozornie wydaje się większa od wielkiej piramidy Cheopsa. Później były spory, czy to oblicze nie przedstawia właśnie Cheopsa, czyli tego najsłynniejszego właściciela tej największej piramidy. A to dlatego, że znamy wyobrażenia faraona Hefrena z innych posągów. I Sfinks wydaje się niepodobny z twarzy, że tak powiem, z oblicza. Natomiast paradoksem jest to, że Cheops, jeden z najbardziej znanych właściwie faraonów egipskich, jest nam zupełnie nieznany z innych wyobrażeń. To znaczy właściwie znany jest nam z jednego wyobrażenia, mikroskopijnego posążka wielkości palca wskazującego, na którym siłą rzeczy rysy twarzy są mało czytelne. No i nie mamy tutaj jakby takich analogii. No pomysłów tutaj było sporo. Bo Egipt i jego historia kryją jeszcze wiele tajemnic, a co za tym idzie? Spekulacji. Jedną z nich jest kwestia chociażby powstania Wielkiego Sfinksa, dodaje profesor. Rozsądni badacze, badający rzeczywiście rzetelnie, datują Sfinksa, powstanie tego posągu na okres właśnie tych wielkich piramid w Gizie, czyli czwartej dynastii. Ale ja rozumiem, że pani redaktor pewnie odnosi się do takich pomysłów rozmaitych w rodzaju badań erozji korpusu Sfinksa, tam, że na tułowiu Sfinksa znaleziono ślady jakiejś erozji wodnej, deszczowej, a deszcze padały na terenie Egiptu tysiące lat wcześniej, w X, XI tysiącleciu przed naszą erą. No i to jest prawda i nieprawda. To znaczy, prawdą jest to, że Sfinks był pierwotnie takim skalnym ostańcem, taką formacją geologiczną, z którą nie bardzo wiadomo było, co zrobić podczas budowy tej nekropolii, tego cmentarzyska z piramidami. A jako, że on przypominał, być może najprawdopodobniej przypominał sylwetkę właśnie takiego leżącego zwierzęcia, postanowiono go obrobić do takiej postaci. Niezaprzeczalną teorią jest rola, jaką pełniły sfinksy. Najczęściej opisywano ich jako strażników świątyń. Miały również za zadanie strzec grobów królewskich. A wszystkie odcinki Pikniku Naukowego znajdą Państwo w podcastach Polskiego Radia. Tam zachęcamy, by się wybrać, bo nie tylko Piknik Naukowy, ale i najróżniejsze inne podcasty tam są do znalezienia. Nasze cykle, które też w programie Dobrego Dnia się pojawiają. Monice Suszek bardzo dziękujemy. Powróci w czwartek z kolejnym odcinkiem. A tymczasem muzycznie Something Good od nas. 36 po 10. Don't want to scratch from you.

go down in the 100th round. Sweat dripping blood in my mouth, but nothing can hurt me now. Hurt Me Now to fragment z płyty Tell My Therapist I'm Fine. To jest płyta, która ukazała się dokładnie 18 października, w ostatni piątek. Też w audycji Nowe w Piątek już parę słów na ten temat padło. Bishop Briggs, urodzona w Londynie, później wychowywana przez lata w Tokio i żyjąca i tworząca w Los Angeles, także mnóstwo ośrodków kulturowych, światowych zaliczyła przez te lata. Mówiłem, że powiemy co nieco o filmach i oczywiście to się teraz wydarzy. Kwadrans niespełna do 11. Fajny film. Dziś w Warszawie rozpoczyna się Ukraina Festiwal Filmowy i to już 9. edycja tego trwającego cały tydzień wydarzenia, podczas którego będzie można zobaczyć najnowsze ukraińskie produkcje, ale też film Damiana Kocura Pod Wulkanem. To jest polski kandydat do Oscara. Z Martyną Lach, czyli selekcjonerką festiwalu, rozmawiał jak zwykle Ryszard Jaźwiński. Jaki film proponujecie w tym roku na otwarcie festiwalu? W tym roku festiwal otworzymy filmem Szare Pszczoły, który zdobył główną nagrodę na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Odesie. A co można powiedzieć o jego fabule? To jest historia dwóch emerytowanych pracowników kopalni, którzy mieszkają w małej wiosce w Donbasie i jako jedyne osoby nie opuściły tej wioski. Muszą w trudnych warunkach, bo mieszkają bez elektryczności, bez dostępu stałego do pomocy humanitarnej, muszą sobie jakoś radzić, ale nie chcą wyjeżdżać ze swojego domu. Także to jest historia, która opowiada o tym też, jak odwiedzają ich nieproszeni, uzbrojeni goście. To oczywiście dopiero początek festiwalu, a później jeszcze cały tydzień projekcji. Jak wiele w tym roku filmów, w jakich sekcjach? Pokażemy 69 filmów, które zaprezentujemy w sekcjach takich jak konkurs fabularny, konkurs dokumentalny, krótkometrażowy, zwycięzcy UFF, UF dla dzieci, a także mamy jedną sekcję w tym roku honorującą, opowiadającą o Tatarach Krymskich. Też nie zabraknie gości, z którymi będzie okazja spotkać się w najbliższych dniach. Tak, na festiwal przyjedzie sporo twórczyń i twórców filmowych z Ukrainy, m.in. Witalij Sanin, przyjedzie do nas trochę producentów, Iwana Dziadura. Zaprosiliśmy również dokumentalistów, wśród nich będzie na naszym festiwalu Siergiej Bukowski. W Ukrainie wciąż trwa wojna. Jaki to znajduje wyraz w filmach pokazywanych na festiwalu? Czy wiele z nich odnosi się właśnie do tych aktualnych wydarzeń, czy też są to propozycje bardziej uniwersalne? W tym roku myślę, że to są propozycje nieco bardziej uniwersalne, choć oczywiście filmy dokumentalne, których więcej powstaje w Ukrainie niż filmów fabularnych w tej chwili siłą rzeczy. To są filmy, które opowiadają o wojnie. Wśród nich mamy film Olecha Sencowa. To jest reżyser ukraiński, który był więziony i został uwolniony kilka lat temu, ale wstąpił do ukraińskiej armii i właściwie przez przypadek nagrał w okopach akcję ratunkową swojego batalionu. Kiedy kończycie w tym roku festiwal i jakim filmem? Kończymy 27 października filmem Redakcja. To jest film w reżyserii Romana Bondarczuka i to jest właściwie dramat, ale też satyra. Film obyczajowy, który przedstawia losy młodego badacza szukającego świstaków. Niestety tych świstaków nie znajduje, ale staje się świadkiem zbrodni. To powiedzmy jeszcze, gdzie szukać szczegółowych informacji i w których kinach będzie można oglądać te najnowsze ukraińskie filmy? W tym roku festiwal odbędzie się w Kinotece i w kinie Atlantic, a wszystkie szczegóły można sprawdzić na naszej stronie ukrainaff.com i na stronach kin. Mówimy o filmach, ale jest też sporo wydarzeń towarzyszących. Tak, w tym roku mamy 3 dosyć ważne moim zdaniem debaty w programie. To jest debata poświęcona właśnie Tatarom Krymskim. Kolejna z nich jest poświęcona dezinformacji oraz debata poświęcona